Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.